Book 2 90 90 Imperatief, deel 2 Imperatief 2 Scheer je Scheer je Was je Was je Kam je haar Kam je haar Bel op Bel op Begin Begin Hou op Hou op. Laat dat. Laat dat. Zeg dat. Zeg dat. Koop dat. Koop dat. Wees nooit oneerlijk. Wees nooit oneerlijk. Wees nooit brutaal. Wees nooit brutaal. Wees nooit onbeleefd. Wees nooit onbeleefd. Wees altijd eerlijk. Wees altijd eerlijk. Wees altijd aardig. Wees altijd aardig. Wees altijd beleefd. Wees altijd beleefd. Wel thuis. Wel thuis. Let u goed op uzelf. Let goed op uzelf. Bezoekt u ons gauw weer. Bezoekt u ons gauw weer. Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.